Στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι τον Οκτώβρη θα αναλύσουμε και θα συζητήσουμε σε ανοιχτές διαδικασίες και την πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάναμε σωστά, για παράδειγμα εγώ είμαι περήφανος για τις 100 δόσεις, για την ανθρωπιστική κρίση, για την ανθρωπιστική κρίση. Για την ανθρωπιστική κρίση. Για παράδειγμα, εγώ είμαι περήφανος για τις 100 δόσεις, για την ανθρωπιστική κρίση. Μπράβο! Ο Τσακαλώτος είναι από τη Βουλή προχτές, ο οποίος δήλωσε ότι είναι περήφανος για την ανθρωπιστική κρίση. Και για τις 100 δόσεις, μην το ξεχνάμε αυτό, αλλά και για την ανθρωπιστική κρίση. Προφανώς ήθελε να πει κάτι άλλο. Μάλλον είμαι περήφανος για τα μέτρα που πήραμε για να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση. Μάλλον δεν ξέρουμε ο ποιητής ποτέ και δεν είναι σωστό να τον ερμηνεύουμε. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι λάθος. Όμως τελικά είπε αυτό που μόλις ακούσατε, ότι είναι περήφανος για την ανθρωπιστική κρίση και δικαίως, γιατί τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Όπως και οι προηγούμενοι, τα συνέχισαν μια χαρά. Οι εικόνες της ανθρωπιστικής κρίσης υπάρχουν ίδιες και χειρότερες σε πάρα πολλά θέματα. Κατά τα άλλα, σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή το υπερταμείο, θα μπουν όλα εκεί μέσα, ακόμη και αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τα έβαζε και έβριζε τους προηγούμενους και τους κατηγορούσε και συμμετείχε σε απεργίες και ήταν στο πλευρό των εργαζομένων για να μην μπουν μέσα στο υπερταμείο οι ΔΕΗ, για παράδειγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να ακυρώσει άλλωστε τέτοιου είδου μνημονιακές αποφάσεις και να σταματήσει την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και δεσμεύεται ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό ώστε η ΔΕΗ να επανέλθει υπό δημόσιο έλεγχο ως 100% δημόσια επιχείρηση. Ως 100% δημόσια επιχείρηση. Κοιτάξτε, συντρόφισσες και σύντροφοι, πιστεύω η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελλήνων ψεύτες μας ανεβάζει, ψεύτες μας κατεβάζει. Οι συντριπτικοί υπάρχουν και κάποιοι που δεν το κάνουν αυτό, οπότε απευθυνόμαστε σε αυτούς που δεν το κάνουν αυτό. Μια παλιά δήλωση του Αλέξη Τσίπρα που έλεγε για τη ΔΕΗ δεν θα επιτρέψει να ιδιωτικοποιηθεί και μάλιστα τώρα βεβαίως θα πει κάποιος είναι μνημονιακή υποχρέωση το τρίτο μνημόνιο πέρυσι που το ψήφισαν. Νομίζω όμως αν δείτε και τα στοιχεία και τα νούμερα έχουν βάλει μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό που ορίζει το μνημόνιο. Έχει πάει προς ιδιωτικοποίηση μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό που το μνημόνιο πέρυσι όριζε. Λεπτομέρειες θα πει κάποιος. Υπάρχει και ο Γίγας ο Καμένος που για τα θέματα των θρησκευτικών έβγαλε ανακοίνωση λίγο πριν που λέει ότι είναι με την πλευρά της Εκκλησίας και όχι με την πλευρά του Φίλη και του Αλέξη Τσίπρα, με τους οποίους έχουν μία κυβέρνηση ενιαία και αποφασίζει για τον τόπο, διαχώρισε δηλαδή τη θέση του για τα θρησκευτικά. Για το θέμα όμως της ΔΕΗ, που είναι και κομβικότερο σε σχέση με τα θρησκευτικά, δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής κάποιο διαχωρισμό, παρά μόνο έχουν μείνει παλιές καλές δηλώσεις και του Πάνου Καμένου. Πουλάτε τη ΔΕΗ και αύριο θα αγοράζει ρεύμα η Ελλάδα. Θα κλείσουν οι λιγνητικές μονάδες και οδηγείτε τη χώρα απροστάτευτη και γυμνή στους δανειστές. Δεν είναι η Ελλάδα υπό διαπραγμάτευση. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είμαστε εδώ για να πούμε ότι η Ελλάδα δεν πωλείται. Μας λένε ανερυθρίαστα ότι βγαίνουμε από την κρίση, την ώρα που στην κρίση μπαίνει όλο ένα και πιο βαθιά ολόκληρη η Ευρώπη, που συνολικά η ευρωπαϊκή οικονομία μπαίνει σε πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο ύφεσης. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι αλλάζει το κλίμα, γιατί ξεκινάει αυτό το μεγαλοπίβολο πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων, έτσι ονομάζουν τώρα τις ιδιωτικοποιήσεις, που στην πραγματικότητα είναι ένα πρόγραμμα λαιλασίας του δημόσιου πλούτου. Δεν μας λένε όμως ότι το ξεπούλημα, η αλλαγή τίτλων ιδιοκτησίας κερδοφόρων οργανισμών δεν συνιστά επενδύσεις. Δεν πρόκειται να φέρει ανάπτυξη, ούτε νέες θέσεις εργασίας. Διαπιστώσεις πολύ σωστές για όλα αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ο Μιλών εδώ μπροστά στον καθρέφτη του λέει, κάνει συγκρίσεις, και προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Και ο Πάνος Καμένος λίγο νωρίτερα κατήγγειλε τους προηγούμενους και απειλούσε ότι δεν θα τους αφήσει να πουλήσουν εκείνη τη ΔΕΗ. Γιατί έρχεται να το κάνει ο ίδιος. Προφανώς κάτι περισσότερο θα ξέρει ως πολίτης της ΔΕΗ τουλάχιστον. Στα υπόλοιπα θέματα, στα τηλεοπτικά, γίνεται ο γνωστός χαμός, το γνωστό μπάχαλο, έτσι όπως το γνωρίζουμε όλοι, εξελίσσεται κάθε μέρα. Ο Sky πριν λίγο έδωσε την πρώτη δόση, τη Δευτέρα πρέπει να βάλει τα λεφτά, 14 εκατομμύρια και κάτι. Τα έβαλε πριν λίγο, τρεις μέρες πριν. Έχει προκαλέσει αυτό μια συζήτηση, βλέπω εκεί στα social media. Κατά τα άλλα, δεν θα υπάρχει εργολάβος που θα αναλάβει κανάλι, θα το ακούσετε τώρα, δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Νίκος Παπάς σε ραδιοφωνική του χθεσινή συνέντευξη. Όπως θα ακούσετε, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κανέναν εργολάβο που έχει γίνει υπερθεματιστής. Ο Ιωάννης Καλογρίτσας είναι ο ιός του εργολάβου και ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει επιχειρηματική δραστηριότητα κατασκευαστή. Νομίζω ότι όποιος διατυπώνει τέτοιου τύπου ισχυρισμούς θα πρέπει να μπορεί και να τους τεκμηριώνει. Δηλαδή, τι μας λέτε, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Καλογρίτσα και την Αττική? Ποιο θέμα, να μου πείτε εσείς ποιο θέμα υπάρχει. Εμείς δεν είμαστε σκιτζίδες. Βέβαια. Δεν κάνουμε γελοιότητες. Δηλαδή, τι μας λέτε, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Καλογρίτσα και την Αττική? Ποιο θέμα, να μου πείτε εσείς ποιο θέμα υπάρχει. Δύο. Κρατάμε δύο θέματα. Πρώτον, δεν υπάρχει θέμα Καλογρίτσα Τράπεζας Αττικής. Δεν καταλάβαινε ο υπουργός. Δεν υπάρχει όντως θέμα, γι' αυτό ξαναρώτησε. Και δεύτερον, δεν είναι εργολάβος ο Καλογρίτσας. Είναι ο πατέρας του, ναι, αλλά ο γιος που έχει διεκδικήσει και έχει βρει αυτά τα εκατομμύρια που θα πάει να δώσει τη Δευτέρα, δεν είναι από τις εργολαβικές διαδικασίες. Είναι και τσακωμένοι πατέρας και γιος. Ο ένας δουλεύει με δημόσιο έργο, ο άλλος δεν μιλάει με τον γιο, πατέρας. Προβλήματα, οικογενειακές τραγωδίες. Για τα μάτια του αρμόδιου υπουργού, ο ένας δεν είναι εργολάβος. Και δεύτερον, πρώτον δεν είναι εργολάβος και δεύτερον δεν υπάρχει θέμα μεταξύ Καλογρίτσα και Αττικής, όπως τώρα 15 μέρες βλέπουμε αυτό το πολύ ωραίο σκάνδαλο από μίμηση των προηγούμενων και χειρότερο να εξελίσσεται στις οθόνες μας, στις ζωές μας, στην τράπεζα, στην κοινωνία και στην οικονομία γενικότερα. Έχουμε όμως και τη ΔΕΗ και πρέπει να αντισταθούν αυτοί που ξέρουν πάντα να αντιστέκονται, όπως ο Πάνος Κουρλέτης. Η ΔΕΗ δεν πρέπει να κατακαιρματιστεί. Ωραία. Η ΔΕΗ αντιστοιχεί σε ένα δημόσιο αγαθό. Αυτό πρέπει να είναι δημόσιο, δεν πρέπει να είναι εμπορεύσιμο. Η ΔΕΗ είναι ένα εργαλείο οικονομικής πολιτικής, οικονομικής ανασυγκρότησης, είναι εργαλείο κοινωνικής πολιτικής. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το στερούμε από τους πολλούς. Γιατί? Ωραία, εντάξει. Αλλά επειδή η κυβέρνηση έχει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία και επειδή κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν προχωρήσει πιο πέρα. Εντάξει. Να μην περάσει. Αν περάσει όμως, να το πάρουμε πίσω. Ισχύει αυτό ως επίσημη θέση σας? Είναι εφικτό? Δεν το έχουμε ξανακούσει. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να το πάρουμε πίσω. Μπράβο! Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να το πάρουμε πίσω. Δηλαδή, με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Ναι! Και η αγαπημένη όλων Θεανό Φωτίου με το κομβικό ερώτημα που είχε γίνει σε μια πιο ανύποπτη στιγμή. Έρχεται όμως και κολλάει με όσα συμβαίνουν τώρα και η απάντηση βγαίνει μόνη της από μια χοροδία ανθρώπων. Στα μέσα ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης υπάρχει ένας δημοσιολόγος, βγαίνει εκεί στα παράθυρα, που ξέρει πάρα πολύ ο άνθρωπος, θα ακούσετε τώρα. Λέγεται Κωνσταντινίδης, κάνει αποκαλύψεις, είναι γνωστός στη Βόρεια Ελλάδα, τον ξέρουν και κάποιοι εδώ. Τη φάτσα μπορεί να μην τη θυμόσαστε, δεν έχει σημασία, δεν έχουν σημασία όλα αυτά. Σημασία έχουν αυτά που αποκαλύπτει και μας δείχνει. Θα ακούσετε τώρα τι ακριβώς κατέθεσε πρόσφατα, κάτι που έχει περάσει στα ψηλά. Ο Παΐσιος όμως, στα γραφόμενα του, αναφέρει και για τον Τσίπρα. Για κοιτάξτε. Το ανάποδο, λέει, του Τσίπρα, αν πάρει τις λέξεις, λέει, ανάποδα του Τσίπρα, συνεπάγεται εσωτερικός δανεισμός. Σαρπίστ. Σαρπίστ. Το ανάποδο του Τσίπρα, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Είμαστε εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων. αλλά είμαστε υπέρ της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Λέει ο Άγιος Παΐσιος. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται σχέδιο για την ανάπτυξη, ταυτόχρονα όμως χρειάζεται η στρατηγική σημασία στους οργανισμοί να είναι στον δημόσιο έλεγχο. Ο ηλεκτρισμός, η ενέργεια δεν μπορεί να είναι εξ ολοκλήρου σε ιδιώτες. Είναι θέμα ασφάλειας, είναι θέμα προστασίας κοινωνικής, είναι θέμα στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία. Λέει ο Άγιος Παΐσιος. Τελικά αυτό μόνο ο Άγιος Παΐσιος το λέει, κανένας άλλος. Σύμφωνα πάντα δηλαδή με τον Κωνσταντινίδη, με αυτόν τον δημοσιολόγο εκεί της Βορείου Ελλάδος, ο Παΐσιος είχε γράψει για τον Τσίπρα. Τα ήξερα από πριν. Μπορεί να μην είχε γεννηθεί ο Τσίπρας, αλλά ένας Άγιος ή προφήτης τα βλέπει αυτά από πριν. Τα ξέρει τι θα συμβεί σε χρόνους μεταγενέστερους. Και μάλιστα είχε γράψει και αγγλικά. Είχε κάνει αναγραμματισμό του ονόματος του επιθέτου και στην αγγλική είχε βγάλει ότι είναι δανεισμός. Αυτά δεν τα προσέχουμε εμείς εδώ που είμαστε αριστεροί. Δεν τα προσέχουμε αυτά, αλλά ευτυχώς δεν είμαστε οι μόνοι αριστεροί που δεν τα προσέχουμε, γιατί έχουμε update στην αριστερή ιδιότητα του Κατρούγκαλου. Το έκανε σήμερα το πρωί. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, ο λόγος για τον οποίο σας είπα ότι έπρεπε να ζητήσετε συγγνώμη δεν είναι για δικές μου πράξεις, αλλά για δικές σας. Επειδή προηγουμένως παραπληροφορήσατε. Εγώ ψήφισα το τρίτο μνημόνιο. Και σας κάνω κριτική από τα αριστερά υπόψη, όχι από τα δεξιά. Θα σας απαντήσω. Από τα αριστερά σας κάνω κριτική, κύριε Υπουργέ. Από αριστερά, αλλά όπως κοιτάζετε στον καθρέφτη. Δεξιά δηλαδή. Σας λέω λοιπόν το εξής πολύ απλό πράγμα. Ότι ο λόγος για τον οποίο πρέπει. Α, έτσι βλέπετε πια τον καθρέφτη. Όχι, όχι, θα απαντήσω. Αυτή είναι αυτοκριτική που κάνατε τώρα. Αυτό που κάνατε είναι αυτοκριτική. Όχι, σε εσάς μιλάω. Είσαστε αριστερός και στον καθρέφτη βλέπετε ότι είσαστε δεξιός. Αυτό είναι αυτοκριτική φοβερή. Ομολογία φοβερή. Δεν το περίμενα από εσάς. Να σεβόμαστε αυτούς στους οποίους απευθυνόμαστε. Εγώ αριστερός ήμουνα και αριστερός έμεινα. Εγώ αριστερός ήμουνα και αριστερός έμεινα. Εγώ αριστερός ήμουνα και αριστερός έμεινα. Και εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Θα ήθελα ένα άλλο σύστημα. Ενώ αριστερός ήταν και είναι, κομμουνιστής ήταν, είναι, χρησιμοποίησε διαφορετικούς χρόνους ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, και όπως κάθε αριστερός έχει μειώσει τις επικουρικές συντάξεις, λογικό, έχει ψηφίσει μνημόνιο μαζί με όλη τη δεξιά, την κεντροδεξιά της χώρας, έχει κάνει τον Ντάισεμπλουμ και τη Μέρκελ και τον Σόιμπλε να συγχαρούν την κυβέρνηση της αριστεράς επειδή ψήφισε όλα αυτά, και σαν γνήσιος αριστερός συμμετέχει σε μια κυβέρνηση που ξεπουλάει τη ΔΕΗ, την ΕΙΔΑΠ, το ελληνικό, και συνεχίζει ακάθεκτος και ακάθεκτη κυβέρνηση με όλα αυτά τα πολύ ωραία που κάνουν και τους απολαμβάνουμε πραγματικά. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος σας περιμένει εκεί. Έχουμε και email που είναι studio@papakirialfm.gr, και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει real κενό, το μήνυμά του και όλο αυτό στο 1960. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και μια αλήθεια από έναν άλλον αριστερό μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Βλέπει ωστόσο και ο τελευταίος πολίτης σε κάθε μας βήμα και βλέπει στην πράξη και τις τελευταίες μέρες καταλαβαίνει πλήρως ότι ήρθαμε εδώ για να καταλάβουμε κυβερνητικές καρέκλες με στόχο να διαχειριστούμε κάπως καλύτερα αυτή την κρίση. Ήρθαμε εδώ για να καταλάβουμε κυβερνητικές καρέκλες με στόχο να διαχειριστούμε κάπως καλύτερα αυτή την κρίση. Για παράδειγμα, εγώ είμαι περήφανος για τις 100 δόσεις, για την ανθρωπιστική κρίση, για την ανθρωπιστική κρίση. Προειδοποιούμε λοιπόν τη μνημονιακή συγκυβέρνηση. Δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει στην εκποίηση της ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ. Μπράβο! Είμαστε ψεύτες, είμαστε ανίκανοι, είμαστε καταστροφείς. Λέει ο Άγιος Παΐσιος. Είμαστε εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά είμαστε υπέρ της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Αυτός είναι ο Φλαμπουράρης. Από χτες τον ακούμε. Μας αρέσει πάρα πολύ η γραμμή, το πλαίσιο, το ιδεολογικό μέσα στο οποίο κινείται και χάραξε την άποψη κατά των ιδιωτικοποιήσεων, υπέρ της αξιοποίησης. Κανείς δεν ρωτάει από κάτω τι είναι ιδιωτικοποίηση, τι είναι αξιοποίηση σε καμία περίπτωση, αλλά έχουν βρει οι Σιριζέοι πάντα στο πλαίσιο ότι ακολουθούν τους πασόκους που με λέξεις αλλάζανε το νόημα και τη λογική. Το συνεχίζουν και τούτοι εδώ σε ένα πλαίσιο αρλουμπαρίας γενικότερα. Πώς θα μπαλαμουτέψουμε τα εγκλήματα που κάνουμε και πώς θα τα περάσουμε στους πρόθυμους για κατανάλωση από κάτω πολίτες, για να τα κάνουμε λίγο πιο μαλακά και να τακτοποιήσουμε την κοιμισμένη έτσι κι αλλιώς συνείδησή μας, γιατί κάποιος που έχει συνείδηση δεν τα λέει και δεν τα κάνει όλα αυτά σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα στο όνομα της αριστεράς. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Η κυρία Φωτίου θα μας αναλύσει εδώ πώς γίνεται η μίξη, η όσμωση, η ζύμωση του καινούριου, της πράξης μάλλον, της πράξης με την ιδεολογία ώστε να έχουμε το καινούριο. Πιστεύω ότι οι αξίες του κόμματος είναι πάντα οδηγός μας, το καινούριο της διακυβέρνησης. Αυτό μας δημιουργεί μια νέα εμπειρία, νέα δεδομένα, ώστε όλη η θεωρία και όλες οι αξίες και όλες οι αρχές της αριστεράς, ενώ ισχύουν, σήμερα ιδρεύονται, αν θέλετε, από μια μεγάλη εμπειρία που αυτή που είναι η κυβερνητική εμπειρία. Και επομένως δημιουργείται ένα νέο πεδίο που αιμοδοτεί τις θεωρητικές μας επεξεργασίες. Αυτό είναι το καινούριο. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αν ιδρεύονται από τις αξίες και την κυβερνητική εμπειρία, ποιες ακριβώς αξίες υπαγορεύουν να ανεβάσεις το εισιτήριο από ένα 20 να το πας στο ένα 40. Ποια ακριβώς αξία. Ποια ακριβώς αξία λέει ότι πρέπει να πουλήσεις τη ΔΕΗ, την ΕΙΔΑΠ. Ποια ακριβώς αξία λέει ότι πρέπει να πουλήσεις το ελληνικό και μάλιστα σε τέτοιες τιμές. Γενικότερα, ποιες είναι αυτές οι αξίες. Φαντάζομαι στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα εξηγηθούν όλα αυτά, γιατί διψάει και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ να μάθει τι ακριβώς αξίες έχουμε, ποιες είναι αυτές οι αξίες και να υδροδοτηθούν με την πρακτική την κυβερνητική ώστε να έχουμε το καινούργιο. Γιατί το καινούργιο η Φωτίου το βλέπει εκεί, λογικό πρέπει να το δούμε και εμείς εκεί. Με την ελπίδα να το δει και ο λαός κάποια στιγμή, πάμε να τον ακούσουμε. Την αρχικουτσομπόλα είπε ο Θήμιος. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ναι, τι θες. Έχεις κανένα καλιαρντό, κανένα πουτσοχάμπερο, πες μου. Άμα έχεις κανένα τέτοιο, βγάλει το δημόσιο και εσύ όπως το πρωί ο Θείος. Τι έβγαλε. Ο Θείος το πρωί. Ναι. Το πρωί ο Θείος άγιασε το στόμα του. Με αυτή την πουτάνα τη Μέρκελ ξεσκίστηκε. Για παροχές μίλησε ο Τσίπρας. Για αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους. Ο Μητσοτάκης είπε όχι παροχές, αλλά μόνο για ξεπούλημα. Αυτό που πηδάμε λίγο τα θέματα έτσι λίγο γρήγορα, να το δούμε. Καταλαβαίνουμε το προηγούμενο. Μοντάρεις εσύ τα μοντάρεις και ξέρεις. Όταν λοιπόν ο Τσίπρας μιλούσε για παροχές και αύξηση του δημοσίου υπαλλήλου και έλεγε ο Μητσοτάκης όχι παροχές, αλλά μίλαγε γρήγορα για το μνημόνιο, μόνο για ξεπούλημα, όταν αλλάζουν οι ρόλοι, ποιοι την πληρώνουνε? Οι όλοι. Χα, καλό, ε. Οι κόλλοι. Πολύ ωραία, το βρήκες. Το ξέρω. Έλα ρε Αποστόλη. Ένα φλεράκι. Μνημόνια για πάντα. Έτσι να γουστάρουμε, λέγε. Τώρα, λευτεριά στο Στέφανο Χίο και στην ελεύθερη δημοσιογραφική έκφραση. Έτσι. Θα το αφιερώσω τραγουδάκι του Θανάση, του έχουν αφιερώσει πολύ. Όσες και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλταριός και όλο θα δραπετεύει. Λευτεριά στο Στέφανο Χίο, γεια. Θα γίνει χιαστή από ό,τι λέει η Εσπρέσο. Μπαζιάνα, Μπρατ Πιτ, Τσίπρας, Ατζελίνα Τζολί. Α, το έχω, το έχω, οκ. Το λέει η Εσπρέσο σήμερα. Θέλω να πω κάτι για τη Φιλιππιάδα και το Ρεόκαστρο. Πες, να μιλήσουμε και για άλλα δημοκρατικά χωριά σαν και αυτά. Πες μου. Εσείς έχετε ξένοι στο σχολείο σας. Εμείς έχουμε μόνο παιδάκια. Καλά, να τρίχεσαι, μωρή. Το θέμα είναι ότι αυτά που θεωρούν ότι δεν είναι ξενάκια, από πού είναι. Αυτά που λένε Ελληνάκια, πηγαίνοντας πίσω στη ρίζα, στη ρίζα, στη ρίζα. Πού βγαίνει αυτή η ρίζα πια. Άστα τώρα, δεν συμφέρει το που βγαίνει. Κούκλε μου, μια φανατική μάνα τρελή που σε λατρεύει και σένα και τον άλλο. Μανούλα μου. Όχι μανούλα μου, μάνα είμαι. Μάνα μου. Όχι μανούλα, είναι το μικρά. Αυτό. Μάνα μου, γιατί δεν έχω πρόβλημα εγώ με τις ηλικίες. Να σου πω. Έλα. Έχω έναν άντρα, 31 ετών σήμερα κλείνει. Μαρή. Είναι λάτρη. Μαρή. Ναι, καλέ, περίμενε. Άτσα, καλέ. Άτσα το τεκνό. Καλά δεν τρέπεστε πια, μας έχετε ξεζουμίσει. Κάσε βρε πουλί μου. Μην δείτε κάτω από 40 τεκνό. Βρε ο γιος. Ποιος γιος. Α, το Τον έχει και γκόμενο και γιο, σύμπλεγμα ειδιπόδιο, που λέει και ο άλλος. Όχι, όχι. Είναι ένα κνητάκι, ο οποίος είναι φαν σου και σε λατρεύει. Και σήμερα είναι στην Ολλανδία. Κάνει διδακτορικό και γενέθλια. Α, και Ολλανδία και κνήτης. Και κνήτης. Είναι και κομμουνιστής, κατάλαβα. Ναι, τα φιλιά μου. Καλό απόγευμα. Καλό θα είναι. Τώρα θα γράψει ο Μπογιόπουλος δεύτερη φορά αριστερά. Ναι ή όχι. Μπορεί να πει άλλη φορά δεύτερη φορά αριστερά. Ξέρω εγώ κάτι, δεν ξέρω τι κάνει αυτός. Αλλά τόσο πλούσιοι είστε εσείς σαν άνθρωποι και σαν τέχνη και σαν δημοσιογράφοι. Α, ναι, αυτό ναι, ναι, ναι. Που κανένα πόθεν έσχες δεν μας πιάνει, δεν πιάνει το δικό μας τον πλούτο. Της καλλιέργειας, της μόρφωσης του πνεύματος και της τέχνης μας. Αυτό. Αυτά τα λέω νεράκι χωρίς ανάσα πάντα, είναι ποιηματάκι. Τα έχω κάνει. Αν τύχει κάποιος να με ρωτήσει, να τα λέω. Αυτό έμαθα από εσάς. Όσο ζεις μαθαίνεις. Τίποτα, λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Θες το ψέματα. Ναι, κι εγώ χάρηκα, ε. Τρομερή επικοινωνία. Τι είπαμε, θα δούμε. Εντάξει, να σε καλά, γεια. Πιστεύω ότι οι αξίες του κόμματος είναι πάντα οδηγός μας, το καινούριο της διακυβέρνησης. Αυτό μας δημιουργεί μια νέα εμπειρία, νέα δεδομένα, ώστε όλη η θεωρία και όλες οι αξίες και όλες οι αρχές της αριστεράς, ενώ ισχύουν, σήμερα ιδρεύονται, αν θέλετε, από μια μεγάλη εμπειρία που αυτή που είναι η κυβερνητική εμπειρία. Και επομένως δημιουργείται ένα νέο πεδίο που αιμοδοτεί τις θεωρητικές μας επεξεργασίες. Αυτό είναι το καινούριο. Το ξανακούσαμε γιατί είδα ότι σας άρεσε πολύ και έχουμε και δύο μηνύματα ακροατών. Ο Μάριος λέει δεν θα ιδρεύονται για πολύ οι αξίες, καθώς θα ιδιωτικοποιήσουν την εταιρεία που ιδρεύει τις αξίες τους. Και συνεχίζει το τι παπαρολογία λένε δεν περιγράφεται, λέει ο Μάριος. Πολύ σωστό το δεύτερο κομμάτι κυρίως. Και ο Ηρακλής, ένας άλλος ο κρατής, λέει το καταπληκτικό στην ομιλία της Φωτίου δεν είναι ότι οι αξίες της αριστεράς, αλλά οι θεωρητικές επεξεργασίες. Είπε κάποια στιγμή έχουμε και θεωρητικές επεξεργασίες. Έχουν συνέδριο οι άνθρωποι. Το δεύτερο έχουμε βάλει και το σχετικό διαφημιστικό σποτάκι. Θα το ξανακάνουμε από Δευτέρα. Να σας παρακινήσουμε να πάτε κι εσείς να μοιραστείτε τις αγωνίες για τον σοσιαλιστικό, για το δρόμο, το δημοκρατικό δρόμο προς το σοσιαλισμό. Γιατί αυτό έχουμε τώρα. Κάνει κάτι παρεκκλήσεις εκεί με τις υποθέσεις που ξέρουμε, αλλά ο δρόμος είναι στρωμένος και προχωράνε κανονικά. Ο δρόμος περνάει και από την Αμυγδαλέζα, την οποία θα την κλείνανε, αλλά πήγε όμως ο Τόσκας προχτές και είπε ότι έχει μια άλλη άβρα τώρα ο χώρος, έγινε καθαρισμός άβρας. Αυτό στοιχίζει πάρα πολύ, να ξέρετε, και σε ανθρώπους και σε χώρους. Τον έκαναν τον καθαρισμό άβρας και έτσι έχει μείνει Χριστοδουλοπούλου να θυμάται και να λέει. Όχι μόνο η Αμυγδαλέζα, αλλά και τα 7 κέντρα κράτης, 7 υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Δεν είναι αυτή τη στιγμή καιρός να πούμε τι θα τα κάνουμε, γιατί άπτονται πολλών θεμάτων. Θα ξεκολουθήσουν να λειτουργούν. Όχι. Όχι βέβαια, το είχε πει και στο Δηλοπούλου, δεν θα λειτουργούσε η Αμυγδαλέζα, από προχθές λειτουργεί. Κάτι παρόμοιο, το ίδιο, έχει πει και ο Κυρίτσης. Προχθές ο κύριος Μουζάλας μας είπε ότι η Αμυγδαλέζα ποτέ δεν έκλεισε και δεν θα κλείσει. Γιατί δεν μας το λέτε καθαρά? Εγώ ξέρω ότι... Δεν θα χαλάσει το προφίλ σας αν μας το πείτε. Εγώ ξέρω ότι η Αμυγδαλέζα είναι κλειστή. Λοιπόν. Ποιος το λέει αυτό? Εγώ. Ο εκπρόσωπος κύριος. Είναι κλειστή η Αμυγδαλέζα? Ναι. Ο Μουζάλας δεν ξέρει δηλαδή αν είναι κλειστή? Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Μουζάλας. Τελείωσε. Η Αμυγδαλέζα είναι κλειστή. Την είχαν κλείσει άνθρωποι και μάλιστα αυτό ήταν και επιχείρημα. Ήταν επιχείρημα όσο ήταν ανοιχτή με τη Νέα Δημοκρατία να κλείσει. Την κλείσαν αυτοί για κάποιο διάστημα και ήταν επιχείρημα και έβγαιναν πολύ έτσι ματσό και λέγανε ότι κλείσαμε την Αμυγδαλέζα, θα κλείσει η Αμυγδαλέζα, ξεμπερδέψαμε όλα αυτά. Τώρα που την ξανάνοιξαν, πάλι ευτυχισμένοι, πάλι χαρούμενοι, πάλι με τον ίδιο τσαμπουκά στα παράθυρα, πάλι με το δίκιο τους να κατηγορούν όλους τους άλλους επειδή τους κατηγορούν. Δεν βγαίνει καμία απολύτως λογική συνέχεια από όλα αυτά, δεν υπάρχει νόημα νομίζω να στέκεται κανείς σε αυτά. Τους δεχόμαστε όπως ακριβώς είναι, κομικοί, πραγματικά κομικοί, που όμως κοροϊδεύουν έναν ολόκληρο λαό και το κάνουν κάθε μέρα, κάθε ώρα. Το ζούμε, τουλάχιστον εμείς εδώ που τα ψιλοκαταγράφουμε αυτά, το ζούμε και το βιώνουμε και το μοιραζόμαστε μαζί σας, μπας και βρούμε έτσι κάπως μια παρηγοριά. Ναι. Συγκινήθηκα πάρα πολύ το πρωί με το θείο, με τις αναφορές αυτές που έκανε εκεί με τον Ντέος, ρε, με τον Ντέος, που έλεγε, τον ερώτησε, πώς έγινε ρε παιδί μου και ήρθε η Χούντα, λέει, τι να κάνω, Γιώργο, ήμουν, λέει, άπειρος, λέει, εσένα ο γιος σου, λέει, Θα μπορούσε, λέει, να διοικήσει μια εφημερίδα. Δηλαδή αυτό την τύχη τη Ελλάδα σύγκρινε, α πούμε, με το να διοικήσει μια εφημερίδα, ρε φίλε. Κάπω έτσι δεν τώρα, είναι. Το ίδιο, σωστό. Και πάνε τώρα να μα τον περάσουν, βλέπω έτσι απ' έξω, σαν πρώην Ολυμπιονίκη. Με ένα τέτοιο σύστημα διαπλοκή δεν είναι διοικητική χώρα. Σαν εφημερίδα, λε. Ε. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, υπάρχουν και εφημερίδε που δεν είναι διαπλεκόμενε. Α, και ένα άγαλμα εκεί τη Βασίλισσα Σόλγα στη Θεσσαλονίκη. Δεν καταλαβαίνουν τι πρόβλημα έχετε με του βασιλιάδε σιγά-σιγά. Να μην του συνηθίζουμε. Έλα τέλειωνε. Συγγνώμη, εντάξει. Να έρθει. Επιστροφή τώρα. Να έχουμε και κάτι να ελπίσουμε από του Σιριζέου κάτι καλό. Φέραν τον βασιλιά. Ναι, βάραγανε παλαμάκια. Βάραγανε όλοι παλαμάκια. Και εγώ θα βάραγαμα ήταν. Η Ολυμπιακή Επιτροπή έκλαιγε ο άνθρωπο και από κάτω βάραγαν παλαμάκια. Μόνο εκπρόσωπο του Κουκουέ σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά αυτό δεν τα λέει κανένα. Πριν κάμποσα χρόνια είχαμε κάτι ωραία θέατρα, τα θυμάσαι, που είχαμε και κάτι πολιτικές σάτυρες κτλ. Πεθάνανε αυτοί όλοι οι παλιοί καλοί ηθοποιοί, πάπαλα τα θέατρα, η σάτυρα, η πολιτική, δεν υπάρχει πουθενά. Μετά τι είχαμε, εσάς που βγήκατε στο ραδιόφωνο και συνεχίζετε ακόμα και μετά είχαμε το Alter που είχε βγει ο Μητσικώστας και ο Σεφερλής και κάτι τέτοια. Πού είναι το Alter τώρα, γιατί δεν θυμάμαι, νομίζω έχει κλείσει, δεν έχει κλείσει. Ναι. Κάτι χρώσταγε. Για έχετε το νου σας, γιατί νομίζω ότι είστε οι επόμενοι. Γιατί ο Σεφερλής τώρα πλέον βγάζει μόνος του διάφορα ζώα για να έχετε θεωρήσει το καλοκαίρι. Μόνο αγάπη και παπάρια μέντολες. Για έχετε το νου σας, γιατί πλησιάζει η σειρά σας, βλέπω. Όλοι οι παλιοί τελειώνουν. Εκεί στη μόνη που έχετε μείνει από τότε. Η Ελένη Λουκά είμαι, Αποστόλη. Σιγά μην έλειπες. Ρε, να σου πω κάτι. Τι βλακίες ακούω, το άκουσα τώρα προηγουμένως. Απίστευτο ότι εγώ έβαλα, λέει, αυτή τη γυναίκα την Νεολουκά. Άκουσα που το είπε αυτός. Μα είναι δυνατόν, λέει. Είναι... Σε λίγο θα πούνε ότι έχετε και εταιρεία. Μπορεί η Λουκά δεν κάνει εταιρεία, τώρα μου ήρθε. Κάνε μια εταιρεία με βλαμμένες. Αυτή η γυναίκα λέει ορισμένα τη Εκκλησία Ορθόδοξα, αλλά μου φαίνεται δεν είναι καλά στα μυαλά τη. Σε αντίθεση με την αυθεντική Λουκά, α πούμε, που είναι καλά στα μυαλά τη. Μιλάει εξ ολοκληρώ. Μισό λεπτάκι, Ελένη. Κάπως δηλαδή δεν είναι καλά στα μυαλά της, μου φαίνεται. Μάλιστα. Μιλάει, λέει ορισμένα ορθόδοξα της Εκκλησίας και μπράβο της, αλλά η ροή των σκέψεων δεν είναι λογικό. Δεν είναι. Δηλαδή δεν έχει κάποια λογική η ροή αυτή. Κάποια εμπειρία θα έχεις. Πήγα προχθές και φώναξα στο Χίλτον την Τρόικα. Γιατί ξέρεις, η Τρόικα είναι εσύ εδώ. Εσύ μωρή φωνάζει την Τρόικα, χάθηκε και λίγο στο Χίλτον και έρχονται όλη την ώρα. Άισε, χτύρα από το χάμο. Πρέπει αυτά να τα κάνεις εσύ, το κατάλαβες, Γερμανοτσολιά. Και όχι εγώ. Τι είπες? Είπα αυτό που άκουσες. Τι είπες? Θα σε τσουρωμαδίσω, μωρή. Δεν θα σε πετύχω. Μωρή Λουκά, αν σε πιάσω, μωρή, στα χέρια μου. Αλλά ο λόγος που δεν το κάνουν είναι γιατί έχεις τη στεναχώρια σου και εσύ με τα κανάλια. Που κλείνουν τα κανάλια και δεν έχεις που να βγεις. Δεν θα έχεις τόσα κανάλια πια. Τι τα κάνεις λάθος? Εγώ αν ήμουν θα τα κλείνα όλα. Πού θα έβγαινες, μωρή, μετά? Δεν με νοιάζει. Έρχεται η ώρα που είναι σατανό κανάλα. Δεν σε νοιάζει, ναι. Βοφροκάναλα. I hear you, sis. I hear you. Εσείς τώρα ήθελα να σου πω για τις συλλήψεις. Χαίστηκα. Και φτάσαμε και στο τέλος για σήμερα. Ποιο τέλος δηλαδή? Έχουμε τις παραγγελίες του λαού όπως κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στο μαγκαζίνο με τον Νίκο Στραβελάκη. Γεια σας. Ναι. Σε πρόλαβα. Ναι. Μα πάντα να σε προλαβαίνω. Πάντα να προλαβαίνεις. Αλκίνο, όσο άλλο λέει, αλλά δεν πειράζει. Πάντα θα ξημερώνει. Να σου πω, αφιέρωση για την Παρασκευή, ρε φίλε. Δώσε. Αυτά που έλεγε προηγουμένως ο Έλληνας λαός που έλεγε και ο Μαγκάς. Από εποχή Καραμαλή όμως. Ελπίδα έρχεται και τα σχετικά να ξεκινάει από τον Καραμαλή, να πηγαίνει στο Σαμαρά, να φτάνει στο Γιωργάκη, να περιλαμβάνει και τον Τσίπρα και στο τέλος να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει δεν υπάρχει ανάκαμψη, δεν υπάρχει τίποτα. Καπάκι τον Τσίπρα, βουλιάζουμε, χανόμαστε, πεθαίνουμε. Πας και ξυπνήσει ο Μαγκάς ο λαός. Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Η ελπίδα έφτασε! Η ελπίδα είναι στα χέρια σας! Δεν ξέρω ποιος και γιατί στενοχωρείται από αυτό, ούτε μια φορά. Μπράβο! Και να πω και κάτι άλλο. Λεφτά υπάρχουνε! Υψώστε τις ελληνικές σημαίες! Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σταμαράς! Η ανάπτυξη λοιπόν αρχίζει από τώρα. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Φέτος, τέρμα ύφεση. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται. Βουλιάζουμε, πνιγόμαστε, καταστρεφόμαστε. Ανάκαμψη δεν μπορεί να υπάρξει. Ποτέ. Μπράβο. Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Για αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάβερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πλήξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και θλίψει. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, οκές. Είμαι ο Δημήτρης από Κομωτινή, είμαι φοιτητής εδώ. Και θέλω μια αφιέρωση για την άλλη Παρασκευή. Εδώ ξέρεις, η πόλη της Κομωτινής είναι γυναικοκρατούμενη. Αφιέρωση στη μάνα μου και στον πατέρα μου, κάτω στον Πειραιά, τη Μέρη και στον Άσο, για εκείνο με τους ναύτες, με το Μπάρο και τους ναύτες. Ο καμπαρετζής. Ο καμπαρετζής του Πειραιά. Θα ακούμε χρόνια. Ναι. Συνεχίστε έτσι, με την ίδια φωνή, ξεκάθαρη, δυνατή, σε όλα τα ραδιόφωνα, να μας γεμίζεις χαρά, να μας γεμίζεις προβληματισμό και να μας κάνεις συνέχεια να ανεβαίνουμε ψηλά. Για μια διαφήμιση ήθελα να κάνω. Τι διαφήμιση? Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά. Καμπαρέ στον Πειραιά? Πάνε ναύτες πολύ? Δεν ακούω. Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα. Σκάνε μύτη με τη φρεγάτα. Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε ρε. Πώς. Σε θυμιατό είσαι, τι είσαι εσύ? Θυμιατό. Ανιστήρισε. Ξαπτέρυγο. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Μπορεί να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά? Ο Μίτσος ποιος είναι, ο ναύτης? Ρε μαλάκα, μπορεί να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά? Τι γνώμη έχετε για τον Τζαρούχη? Α, σου πω, με ξέρεις εμένα και μου κάνεις πλάκα. Ποιος είσαι, ο Τάξης ο Μενεξές? Ξέρεις ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί. Για πες. Και σε βρω. Ναι. Σου γεμίσω τον κόκκινο λεπιδιές, το ξέρεις. Λεπιδιές. Ναι, ναι, ναι. Καλέ καμπαρετζή, ήρεμα, έτσι κάνεις και στα κορίτσια. Γι' αυτό δεν πατάει ναύτης, να ξέρεις. Θα μου δώσει κάποια συνεθό, ωραία. Τις έχεις όλες τρύπιες. Ρε αρκετή, μπορεί να μου δώσει κάποια συνεθό. Ωραίος τρόπος. Καμπαρετζής άνθρωπος και μιλάτε έτσι. Δηλαδή ο πανεπιστημιακός πώς πρέπει να μιλάει? Ρε π***ι, πάνω σε θυμιατό πέσαμε ρε γάμο. Θα μου δώσει κάποια συνεθό? Μισό λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Τα κορίτσια δηλαδή εκεί στο καμπαρέ κάνουν κονσομασιόν και τέτοια? Ρε θυμιατό, δεν είναι για σένα αυτά. Δηλαδή πετάνε στήθια έξω? Για σένα δεν είναι αυτά, ρε θυμιατό. Εσύ είσαι και το λιβανιστήρι, τι να κάνεις? Καλά τώρα, εντάξει, αλλά επειδή και εμένα λίγο με γοητεύει το επάγγελμα, να πω την αλήθεια μου. Ότι δεν ξέρω βέβαια τι κίνηση υπάρχει στον Πειραιά, αλλά τι διάλο έχει τουρισμό. Θα με πάρετε? Άμα με γνωρίσεις, θα σου φύγουν τα ούρα. Άμα δεις εμένα να δεις. Λοιπόν, κάνω χορευτικό πολύ καλό και στο τραπέζι. Ρε και γάμισε, θα μου δώσει κάποιο συνεθό. Την πάω την κολόνα σε ένα λεπτό τρεις φορές πάνω κάτω. Ε μα θα μου δώσει κάποιο συνεθό. Και χωρίς δεκάπατο και με δεκάπατο. Να ξέρεις. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε ρε. Το θυμιατό τι είναι, που βάζουμε το καρβουνάκι? Αντε και γάμισε το σπίτι σου γάμισε. Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν την περίμενα. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά μες στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα μπάνουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, λέ. Μία παραγγελία για την Παρασκευή. Ρίξε. Εκεί που λέει ο Λεβέντης ότι πρώτη φορά πατάει το πόδι του Ένωσης Κεντρών, τέλος πάντων στην Αμερική, αν μπορείς να βρεις το ηχητικό του Νίλ Άμστρονγκ που πατάει στο φεγγάρι, που λέει ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο για την ανθρωπότητα. Δεν ξέρω πώς μπορείς να τα βολέψεις αυτά. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες. It's one small step for man. Που πατάει πόδι της Ένωσης Κεντρών στη Νέα Υόρκη και είμαι χαρούμενος. I like to be in America. Okay by me in America. Everything free in America. For a small be in America. Στη Νέα Υόρκη. Skyscrapers blooming. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Cadillac zooming. Στη Νέα Υόρκη. Industry booming. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Well in a room. Στη Νέα Υόρκη. Αχ και στην Αμερική. Μαζί με την Ένωση Κεντρών. Το πούσια το ποστή. Παναγία μου, ρεζίλι θα γίνομαι στη γειτονιά. Για σούς με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Ποιος είμαι φίλησαν με πυρηνάδες μα. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φόβητο. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους. Περιμένω και κάνε μια μίξη εκεί στο έργο του Βέγκου που κάνει τα πολλά επαγγέλματα, ερμοσπίτς και τα λοιπά. Νομίζω ότι εκεί που κάνει τον box, αυτό που πέφτει κάτω το λένε Τρίφωνα. Του λέει ρε Τρίφωνα, μας πάλι με τον Αλεξιάδη μια μίξη. Κύριε Παδάκη, εγώ αυτό που θέλω να βεβαιώσω και εσάς και τους άλλους στο πάνελ και τους τηλεθεατές σας είναι ότι αυτή η κυβέρνηση κινείται με ρεαλισμό και ευαισθησία. Άντε ρε Τρίφωνα, κουράγιο ρε. Ξέρουμε τα όρια της πολιτικής μας, αλλά να ξέρετε ότι αυτή η πολιτική έχει ταξικό πρόσημο. Να μου ζήσεις Τρίφωνα. Έλα, σήματα. σήμερα του να του δείξεις τι εστί πλατανιά. Άρα το φόρι, φόρι, φόρι ήταν δικό σας σύνθημα και εμείς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Πού πας, ρε Τρίφωνο, το ξέρει η μανούλα σου. Γιατί δεν μπορείτε να σηκώσετε τις πέτρες. Ρε Τρίφωνο, μήπως θέλεις να σου κάνω πλάτες να φύγεις, ρε. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά. Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια χωριά. Που εκεί πάνω της στο φόβο την ασχήμια. Και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την βλασφήμια. Όχι, ρε, αυτά τα new entry δεν γίνεται. Τα πληρώνετε για να παίρνουν τηλέφωνο, δεν γίνεται. Ποια. Δείτε σε αυτή τη νέα θεούσα και αυτόν τον Γέρμαν τον Τουρκόβουλο. Νεολουκά, που... θέλω να τη λέμε νεολουκά. Το ψεκασμό. Η νεολουκά και αυτό ο τελευταίο με του ψεκασμού, α πούμε. Αυτό με του ψεκασμού που θεωρεί ότι μα κυβερνάνε και οι Πακιστανοί κιόλα. Και δεν μα είπε και τι ψήφισε. Βέβαια. Γι' αυτό παίξει Παρασκευή. Από εκεί, εκεί ήθελα να καταλήξω γιατί είναι νέο σηκώτη. Νέα σεζόν κτλ. Θέλω να πω κάτι με αυτά με τα κανάλια. Βασικά έπρεπε να το αφήσουν ελεύθερο, να δώσουν 10-15 και όποιος πλειοψηφίσει να βγει. Αλλά στόχος τους είναι αυτό που κάνανε και οι προηγούμενοι. Κλείσανε την ΕΡΤ το μαύρο, γιατί στόχος τους δεν ήταν οι υπάλληλοι και όλες αυτές οι μαλακίες που μας λέγανε. Στόχος τους ήταν να δώσουν στην Τζίντια το ψηφιακό σήμα, να το μοιράζει στην Ελλάδα και από μια άλλη πίσω πόρτα αυτοί να πάνε να οικονομήσουν από τους Ιταλούς, γιατί τι προσφέρει, ένα μηχάνημα είναι που μεταφέρει το σήμα. Δεν έχει κάποιο έξοδο και φυσικά όλα αυτά τα χιλιάδες ευρώ που παίρνουν, κάποιοι από αυτούς που τα δώσανε τους προηγούμενους χοντροοικονομήσαν ή συνεχίζουν να χοντροοικονομάνε. Μισό λεπτάκι. Ταξιτζής είσαι ή μου τα λες έτσι τσάμπα και δεν είναι έγκυρα? Όχι, δεν είμαι ταξιτζής. Δεν είσαι ταξιτζής και κάθομαι και ακούω όλο αυτό. Πρέπει να ήμουν ταξιτζής, Να έχει μια εγκυρότητα. Έχω ένα φίλο, τα έχω και ένα φίλο ταξιτζή και ένα ξάδελφο. Α, κάτι θα ξέρεις. Αν σε έχουν οπότε, συζητήσει λίγο. Οπότε λοιπόν μαθαίνω. Τώρα τι κάνουνε. Βάλανε τους τέσσερις αφού τους ξεπαραδιάσανε για τη 76. Εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα δίνεις έτσι άμα δεν ξέρεις ότι ο Γερμανός θα σταχώσει από το κανάλι να πει στα δικά του. Δεν τα δίνεις γιατί δεν είναι μαλάκες αυτοί που δώσανε τα 76 και τα 56 και τα 46. Ξέρουνε ότι εκτός από τη διαφημιστική πίτα είναι και οι δημοσιογράφοι που βγαίνουν και κάνουν τα παιχνίδια των Γερμανών, των Αμερικανών, των Τούρκων, των Πακιστανών, όλων αυτών που μας διαφεντεύουν και μας κάνουν τους φίλους μας. Που κανένας από αυτά τα ατομάρια της Ευρώπης δεν είναι φίλος μας. Κανένας. Όταν λέμε κανένας, κανένας. Μάλιστα. Ο μόνος που λίγο θέλει να μέσα από το δικό του το συμφέρον να βοηθήσει την Ελλάδα είναι ο Πούτιν. Ενώ οι άλλοι είναι μόνο για το δικό του το συμφέρον. Ωραία. Τι κάνουνε τώρα, δώσανε σε αυτούς τους τέσσερις. Έχετε ψηφίσει πάνω καμένο? Όχι. Όχι, Έχετε σκεφτεί ότι μπορεί να σας τέριαζε? Πιστεύετε στους ψεκασμούς? Λες να με έχουν ψεκάσει? Εσύ λες όχι. Δεν θα δακρύσω μάτε και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελεύθερα ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ. Κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδες με τα φτερά μου. Θα ήθελα για Παρασκευή του Φίσα το σιγά μην κλάψω. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν. Σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν. Σ' αυτή την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Και βάλε και αυτό το ψευτο παλικαρά, το Μπούκουρα, το Βλάκα που έκλαιγε. Όταν έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου Χρυσαυγίτη, ναι, εθνικιστή. Έτσι, να θυμούνται αυτοί που τους ψηφίσανε, τι είδους ανθρώπους ψηφίσανε και σε ποια συνωμοταξία ανοίγουν και οι ίδιοι. Να είσαι καλά, γεια. Έτυχε και έγινε βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Δεν είμαι φασίστας, δεν είμαι ναζιστής. Έλληνας πατριώτης είμαι, αγαπώ αυτόν τον τόπο. Παιδί, φέρνει ένα λουκούμι στο παιδί. Έφτασε. Ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας, ο Παπανδρέου με έκανε εθνικιστή, ναι. Είναι κακό. Η Ελλάδα στους Έλληνες, έλεγε πρόεδρε. Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα, του μαντρόσκελου, του μαγαζιού, κάνεις τώρα? Μικρό παιδάκι ρώτα στις αρχές Κλεονέσου Κορινθίας. Τι αγώνα έκανα για το Πασόκ. Ανέβαινα στις κολόνες πάνω και κρέμαγα σημαίες. Τι κρίμα να μην είμαι εκεί να σε φωτογραφίζω, βρε κεράτα. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου. Κι όσοι μ' αφήλισαν με πύρινα δεσμά. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου. Να έρθουν να με βρουν στην κόρυφη ψηλά. Τους περιμένω και σιγάνε κάψου. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές. Θέλω να ξέρουν ότι κι όσοι μ' αφήλισαν με πύρινα δεσμά. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φορικό. Να έρθουνε να με βρουν στην κόρυφη ψηλά. Τους περιμένω και...